sawa, si umeamua. Sawa, kwenu ntareta barua. Sawa, si umeamua. Sawa, mitakuja kukuoa. Sawa, si umeamua. Sawa, kwenu ntareta barua. Sawa, mama, si umeamua. Sawa, mitakuja kukuoa. Sawa. Na sina kitu, sina pesa ni polo. Sina kiki, so star, sina show. Sina biti za kuflo, sina do. Mlo angu moja, takupa nini mamilo. Istoshe mi msela sio bisho. Hiselti simple, chaji betilo. Na itikali seleo inakabako. Kwa mfuko sina do, mda ute mina uzaro. Takupa nini kwetu si maskini. Sina kitanda bala na lala chini. Wazazi wangu hawana tambuni. Mimi mwenyewe sina chochote mfukoni. Sishi masaki naishi uswairini. Sina uwezo kukonga ta smartphone. Hila sawa, si umeamua. Sawa, kwenu tareta barua. Sawa, si umeamua. Sawa, mitakuja kukuoa. Sawa, si umeamua. Sawa, kwenu tareta barua. Sawa, mama, si umeamua. Sawa, mitakuja kukuoa. Sawa. Na kipi kimekushawish mi unipend. Wezo wa kuku sina dele chakula makande. Hasina flame kibanda la genge. Ila mtani na sifa kuvuta. Nge nasema ukweli so kama na kukeje. Sina tachi na kiswa swadu wa iteri. Sina wezo wa kumiriki hata baskeri. Mimsela tu mwenye zangu itikeri. Toa sauti sambona unanongona. Auna ugopanta kwa mukiza corona. Hila sawa, si umeamua. Sawa, kwenu ntareta barua. Sawa, si umeamua. Sawa, mitakuja kukuoa. Sawa, si umeamua. Sawa, kwenu ntareta barua. Sawa, mama, si umeamua. Sawa, mitakuja kukuoa. Sawa. Sawa, si umeamua. Sawa. Aba MC shina sita kipaji. Anikiwa ze unique sound. Yo Kenny Mungo mwitu OG. Ashokari wewe. Anakubali sana manager Smolder. Anakubali sana wazee wa Finanda Classic, yeah. Ajibu ile ile shina sita kipaji, yeah. Anakubali sana Laida Mr. Misondo. Anakubali sana watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni mpaka Ilala. Ashokari wewe. DJ Laida on the beat.